Nederland 1994. Nooit zullen we hem vergeten, vanwege de vele affaires waarin hij verzeild raakte en de manier waarop hij natuurlijk die affaires wist te overleven. Rudolf is Frans-Marie Lubbers, de langstzittende premier uit de Nederlandse geschiedenis. Na 12,5 jaar premierschap en na 21 jaar werkzaam te zijn geweest in de Nederlandse politiek. Hij is meer behalve een goede en geslepen regeldief, en een geboren sluwe politicus die alles en iedereen wist te overleven. Om te beginnen, de R3-affaire. R3 staat voor Richard, Rob en Ruud Lubbers, en bleek een belastingtruc die door de familie Lubbers was bedacht om zodoende tonnen fiscale investeringsaftrek te kunnen genieten. Op deze wijze groeide het familiekapitaal terwijl Ruud tegelijkertijd loonmatigingen predikte voor de rest van Nederland. Voorts, de firma Hollandia Kloos, het familiebedrijf van Lubbers, meende nog 43 miljoen te goed te hebben van Kuwait, vanwege bouwwerkzaamheden voor een vliegveld, aldaar. Dat geld kwam niet. Waarop Lubbers tijdens een officieel bezoek aan Kuwait als premier, in één moeite door zijn familiebelangen ter sprake bracht, kortom, waar dat geld bleef. Voorts, omdat zijn familiebedrijf tussen 1970 en 1981 gebruik maakte van malafide koppelbaasfirma's. Er werden miljoenen contracten afgesloten, de koppelbazen werden gepakt, maar Lubbers' dynastie bleef buitenschot. Lubbers ontweek een onderwerp of affaire vaak door het dood te maken. Dan zei hij, mag ik dat anders formuleren? Een tactiek die u niet moet vergeten als u het zelf ver wil schoppen in de politiek. Ook reed Lubbers, nadat hij een receptie op de Indonesische ambassade had bezocht op 8 februari 1974, en waar hij een whisky had gedronken, buiten op straat een paaltje omver. In paniek reed hij door. Later bleek dit niet alleen door de alcohol te komen, Lubbers kan gewoon niet autorijden. In alle gevallen, Lubbers stond erbij en keek ernaar, en was er vervolgens zijn handen in onschuld.